Alright, man. Płomień 81 ciągle się pali dzisiaj wieczór. O człowieku, po trzech broksach i sach się ma z Wojtek. Odwiedziliśmy wszystkich, choć kudę mistrzowo jest.